i minęła godzina piąta. Dzień dobry Państwu. Trójka budzi. Doors i Waiting for the Sun, czekanie na słońce. No, na zegarze 4 minuty po godzinie 5, więc jeszcze chwilę będziemy musieli na nie poczekać. Szczególnie, że dziś ten najkrótszy dzień w roku, czyli 21 grudnia. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Trójka Budzi. Dziś za konsoletą zasiada Grażyna Oczkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem do godziny 6 i spróbujemy przez tę godzinę trochę Państwa rozbudzić i wprowadzić w dobry nastrój. Zaczęliśmy słońcem, więc teraz posłuchamy trochę deszczu. Hanna Banaszak na antenie radiowej Trójki.

moknie w deszczu diabeł. Świetna kompozycja Wojtka Młynarskiego w wykonaniu Hanny Banaszak. Taki deszczowy utwór w ostatni dzień kalendarzowej jesieni. No właśnie, chwilę temu mówiłam, że dziś mamy najkrótszy dzień roku, 21 grudnia. Słońce wzejdzie dopiero o 7.40, a zajdzie o 15.28. Mamy więc tak zwane przesilenie zimowe, kiedyś zwane świętem godowym albo szczodruszką. Imieniny obchodzą Piotr, Tomasz i Anastazy. Poza tym dziś obchodzimy Dzień Pamięci o Poległych na Misjach i uwaga, Dzień Pozdrawiania Brunetek. No to teraz wszystko w Państwa rękach. Zachęcam do pozdrowień i do wysyłania serdeczności właśnie w stronę brunetek i właściwie nie tylko, bo taka porcja ciepłych myśli myślę, że przyda się każdemu z nas. Good Wednesday. Curtis Harding i Next Time. Tak brzmi radiowa trójka o godzinie 5:15. A ja z przyjemnością przejdę do wiadomości i do pozdrowień. Widzę, że się Państwo budzą bardzo powoli, ale już kilku słuchaczy zaznaczyło swoją obecność. Przy radioodbiorniku obecna jest pani Ania, pani Krystyna, pan Andrzej, pan Mariusz czy Nikifor, który pozdrawia spod zmrożonych pieklisk. Pan Karol pozdrawia natomiast z oblodzonej Łodzi. Pan Jurek z Otwocka przysyła świąteczne życzenia dla wszystkich radiosłuchaczy i dla kochanej Marysi. A Marysia śle życzenia dla Jurka. Pan Wiktor pozdrawia natomiast wszystkie brunetki słuchające radiowej trójki o poranku. Ja się oczywiście do tych pozdrowień dołączam, a tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoim porankiem lub kogoś radiowo pozdrowić, a jeszcze nie wiedzą jak to zrobić, informuję, że najłatwiej będzie wysłać maila na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl albo wysłać wiadomość SMS-ową na numer 71335. No to czekam na Państwa wiadomości. Maybe I don't wanna be this patient. Maybe I don't feel like pressing pause. Don't underestimate a heart that can take ages. Don't underestimate time is moving slow. Some time apart to see what's inside. We've been breaking the hourglass to see what's there. Only sand. Bye. Hourglass. Baltazar umilił nam prawie 4 minuty audycji Trójka Budzi. No to, żeby było jeszcze milej, spróbuję Państwa odrobinę pobudzić i zachęcić do porannej aktywności. Co tydzień podczas naszych wtorkowych spotkań mamy taki stały element audycji, jak samplowa zagadka Kto to słyszał, czyli ja prezentuję na antenie utwór, a Państwo poszukują sampli wykorzystanych w tym utworze. I dziś będziemy wsłuchiwać się w utwór Dare z repertuaru grupy Gorillaz i od razu mówię, że dziś tak łatwo nie będzie. No to samplowe śledztwo, czas zacząć. Kompozycja z kultowej już płyty Demon Days. Gorillaz i Dare to właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Mam nadzieję, że wsłuchali się Państwo dobrze i usłyszeli te ukryte w utworze sample. Tak jak mówiłam, dzisiaj jest nieco trudniej, ale mam małą podpowiedź. Utwór, o który chodzi, pasuje do grudnia, bo to kompozycja świąteczna. Jeśli znają Państwo odpowiedź i wiedzą, skąd się wzięły sample użyte w tym kawałku, to proszę się nie krępować i pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A my teraz przejdziemy do muzycznych nowości z ostatnich tygodni. A zaczniemy od świetnego remiksu utworu Something Greater grupy Parcels. Something Greater, czyli Parcels zremiksowane przez Gaspara Ogi i Wiktora Luman. To pierwszy utwór z kategorii nowości, jaki mam dziś dla Państwa. A kompozycja numer dwa to będzie coś zupełnie innego i tym razem po polsku. Zespół Ostatni Dzień Lata podzielił się ze światem nowym dopiero drugim swoim singlem, czyli możemy mówić o debiucie, a bohaterką utworu jest aktorka Lindsay Lohan, która podobno była miłością i inspiracją członków zespołu przez wiele lat ich nastoletniego życia. A kto lubi filmy z jej udziałem, palec pod budkę. Zdecydowanie jest to utwór, od którego trudno się oderwać i zapewniam Państwa, że skutecznie umili Państwu dzisiejszy poranek. Ją za rękę i przytulać. Jest źle, trudno jest się skontaktować z nią. Gorzej, bo nie wiem, czy mnie kocha Lindsay Lohan. Lindsay, odezwij się, czekam już od kilku lat. Od kilku lat. Lindsay, odwiedź mnie, pójdziemy razem tam, gdzie dziś głowę sam. Nieprawda, że najbardziej kocham cię, bo tam jest gdzieś na świecie moja Lindsay Lohan. Ale nie denerwuj się i nie uciekaj mi. Nie wiem, czy mnie kocha i czy chce być moja. Gubię grunt i tracę kontrolę. Brak mi słów, mam tylko jedno w głowie. Gubię grunt, mam tylko jedno w głowie. Brak mi słów. Ostatni dzień lata i Lindsay to za nami. A teraz na trójkowej antenie pogoda. I z tego co widzę idzie małe ochłodzenie. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 1-2 stopni na zachodzie. Poza tym na zachodzie i południu Polski możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, miejscami ze słabymi opadami deszczu, a w okolicach Szczecina także deszczu ze śniegiem. W pozostałych miejscach w Polsce trochę więcej rozpogodzeń, a także przelotne opady śniegu, głównie na północnym zachodzie kraju. Odpalam funkcję, swobodny dryf. Kochanie, lecimy przestrzeń, lecimy ponad, otwartym sercem, nie tym co w głowach. Lecimy przestrzeń, lecimy ponad. Funkowa petarda od Jareckiego. Galaktyczny funk na antenie radiowej Trójki. Kompozycja z płyty Totem, która ukazała się w lipcu tego roku. I według mnie to jeden z najlepszych albumów gatunku R&B ostatnich lat. Ale do tej kategorii świetnych albumów R&B zaliczyłabym także pewien kobiecy październikowy album, w którym zresztą Jarecki także miał swój mały udział. Sara, czyli Sara Jaroszyk, wokalistka związana z ekipą P-Unity, wydała w tym roku świetną płytę, pełną subtelności, ale też niezwykłego pazura. Mieszanka R&B, rapu, soulu, no na tej płycie jest właściwie wszystko to, co powinno się na niej znaleźć. No i znalazł się na niej także utwór właśnie z gościnnym udziałem Jareckiego, którego już za chwilę posłuchamy. Sara Jarecki i Spójrz w programie trzecim Polskiego Radia. Kiedy wchodzę, lubię, gdy tak patrzysz na mnie. Kiedy wchodzę, lubię, gdy oglądasz za mną się. Kiedy wchodzę, lubię, gdy tak patrzysz na mnie. Kiedy wchodzę, lubię, gdy oglądasz za mną się. Wokoło świat, ale czas jakby zgasł. Nic nie liczy się dziś dla mnie. Głowa ciężka, nie ma szans. Mówią self-care, to nie żart. Więc się dzisiaj nie przemęczę. Wtedy myślę sobie tamten stan, jakby życie ciągły karnawał, ej, na balety jak na rytuał. Wtedy myślę sobie tamten stan, jakby życie ciągły karnawał, ej, na balety jak na rytuał. Ciało młode wpadło w dziki szał. Kiedy wchodzę, lubię, gdy tak patrzysz na mnie. Kiedy wchodzę, lubię, gdy oglądasz za mną się. Czuję, że patrzysz na mnie non-stop. Skanujesz moje ego. Mam dwa bilety na lot w kosmos. Dziś polecisz ze mną. Zaufaj mi, wiem, że to lubisz. Pokażę ci wszechświat, ale od kuchni. Stan nieważkości uwolni nasze sny i nie zasłanie, gdy nadejdzie świt. Sprawiłaś, że cały świat spędzę z tą motion all the time. Trafiłaś w czuły punkt bez zbędnych słów. Chcę cię więcej, wtedy myślę sobie tamten stan. Jakby życie ciągły karnawał, na balety jak na rytuał. Wtedy myślę sobie tamten stan. Jakby życie ciągły karnawał, na balety jak na rytuał. Ciało młode wpadło w wiki szał.

And every young girl tried to rock his world, but he booked the Yogi Yogi till he had to go. And before he went, this fine old gent thought a gift with a sip through his big red bag. In the top or the bottom, he reached in and got a toy for the boys, for the girl's glad rag. And the grown-ups got some presents too. A new TV and a stereo. A new Seville, about as blue as the sky. The best that money couldn't buy. Cause money could never ever buy the feeling. The one that comes from not concealing. The way you feel about your friends. And this is how the story ends. The dude in red back at the bowl up north where everything is cold. But if he weren't right here tonight, he'd say, Merry Christmas, and to all, a good night. Christmas Rapping, utwór, który Gorillaz samplował w utworze There. Ale myślę, że niejedno czujne ucho wychwyciło, że w tym kawałku można usłyszeć także słynną linię basu z utworu Another One Bites the Dust zespołu Queen. No, inspiracja goni inspirację. A skoro pojawił się utwór, który nawiązuje do tego, co się wydarzy za kilka dni, czyli do świąt Bożego Narodzenia, to możemy w takim nastroju pozostać chwilę dłużej. Kolejnym stałym elementem tej audycji są piosenki Stevie'ego Wondera, a on także ma w swoim repertuarze kilka świątecznych kompozycji. I dziś posłuchamy chyba tej najbardziej znanej. What Christmas Means to Me z 67 roku. Lots of mistletoe, lots of snow and ice, everywhere we go. Choirs singing carols right outside my door. All these things and more. All these things. Whoa, that's what Christmas means to me, my love. That's what Christmas means to me, my love. Yeah. And you know what I mean. Before. Even though I love you madly, it seems I love you more. The little cards you'll give me will touch my heart for sure. All these things and more, darling. All these things. Oh, that's darling. What Christmas means to me, my love. That's what oh, yeah. I feel like running wild. As anxious as a little child. Reach you neath the mistletoe. Kiss you once and then some more. And wish you a Merry Christmas, baby. Wish you a Merry Christmas, baby. And such happiness in the coming year. Oh, baby, let's deck the halls with holly. Sing sweet silent night. Fill the tree with angel hair. Pretty, pretty lights. Go to sleep and wake up just before daylight. And all these things and more, baby. Oh, that's what Christmas means to me, my love. Oh, baby, baby. I od razu zrobił nam się świąteczny klimat. What Christmas Means to Me i Stevie Wonder na antenie radiowej Trójki. Zostało nam 10 minut do godziny 6. To jest audycja Trójka Budzi, którą tworzą również słuchacze. Więc teraz posłuchamy utworu, którym podzielił się ze mną właśnie jeden ze stałych słuchaczy. Pan Karol z Łodzi, który często wysyła swoje muzyczne propozycje. Ja tydzień temu dostałam od niego utwór, który pochodzi z albumu Hard Up, czyli tegorocznej płyty zespołu The Bamboos. A mowa kompozycji If Not Now, Then When, w której pojawia się gościnnie jeszcze jeden świetny muzyk, mianowicie Durant Jones. heart down all this week. When luck comes around, try as they might, they can't stop me. No, baby. But in the meantime, I got to groove. Put on my best fit and some shoes. I'm going out cause the week is through. And you know I'm trying to come home with you. Just let the dice roll, play the cards. Cause like a jet, I play the part. So let's just dance underneath the stars. I'm feeling rich though we really aren't. If not now, our dreams come true. Cause we're looking for love, baby. Ooh, let's just dance like we're alone in this room, yeah. If not now, it's just gonna be a mystery till then. The Bamboos i Durant Jones na antenie radiowej Trójki. A my zbliżamy się niestety do końca naszego spotkania. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Grażyna Oczkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i bardzo dziękuję Państwu za dziś. A zakończymy jeszcze jedną muzyczną nowością. Kruang Bin i Leon Bridges w utworze B-Side. Dziękuję bardzo za dziś i do usłyszenia. Your love when I'm far away, in another place, holding out to more, just as your pillow, waiting for your love, you in all the ways, in another place. All I'm thinking of, just can't get enough. Oh, harbor. We stroll in today. Though I'm far away, your fantasy I love, just can't get enough. Thank you.